En NEC is vlak voor tijd stilgelegd omdat NEC-spits Bas Dost neerging op het veld en niet meer opstond. Er werden vrij snel schermen om hem heen gezet. Na een tijdje is hij op een brancard van het veld gedragen. Dost was toen wel weer bij kennis. Hij stak nog een hand op naar het publiek vlak voordat hij naar binnen werd gebracht. Het duel tussen AZ en NEC zat in de slotfase. Het stond 1-2. De wedstrijd wordt niet meer hervat. Op verschillende plekken in Nederland is vandaag gedemonstreerd vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. In Den Haag was een pro-Palestina-demonstratie. Volgens Omroep West waren er duizenden mensen op afgekomen. In Amsterdam werd een vredeswandeling gehouden. De organisatie daarvan had opgeroepen om geen vlaggen of spandoeken mee te nemen. Vanavond is nog een stille tocht in Eindhoven. Die vraagt speciaal aandacht voor de kinderen in Gaza en Israël die door de oorlog zijn getroffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft weer contact gehad met een aantal Nederlanders in Gaza. Het was gisteren niet mogelijk omdat zowel de stroom als het internet was uitgeschakeld in de Gazastrook. Het ministerie had eerder deze week dagelijks contact met 23 mensen met een Nederlands paspoort, verblijfspapieren of directe familie. Oekraïne zal vanaf 2025 geen Russisch gas meer doorlaten naar het Westen. Het zegt het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Eind 2024 loopt het contract met Rusland over die doorvoer af. Mogelijk zal Oekraïne al eerder stoppen met de doorvoer omdat het Russische Gazprom niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Oekraïne gebruikt zelf geen Russisch gas, maar laat het wel via pijpleidingen naar EU-landen stromen. Sinds de oorlog begon is de doorvoer wel met 2/3 afgenomen. Het weer, op verschillende plekken buien, soms ook met onweer. Later vanavond wordt het weer droger en dan klaart het op bij een graad of 10. Morgen verloopt dan rustiger, er is vaker kans op zon en het blijft tot de avond droog bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletsjer, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Dat dus de provincie en het ministerie dit maar door laten gaan. Qua bodemdaling, qua CO2-uitstoot, looduitstoot, sulfaten en kwik op de Eemsdollard. Het is allemaal niet acceptabel. Lozen zonder limieten. Welk bedrijf mag dat nog? Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Zoals gezegd, de wedstrijd AZ-NEC is definitief gestaakt nadat speler Bas Dost tegen de vlakte ging. Hij is bij kennis van het veld gedragen. Maar als we meer horen over zijn toestand dit uur, dan melden we dat nog even natuurlijk. Verder gaan wij straks naar Pointer Regio over een nooddijk die inwoners van het Limburgse plaatsje Horn moest beschermen tegen hoogwater. Maar die dijk blijkt te zijn verdwenen. Hoe kan een dijk verdwijnen? Vroeg een verslaggever van het Limburgs Dagblad zich af. Wij spreken hem zo meteen. Maar eerst de Waddenzee. De Waddenzee is een van de weinige stukken ongerepte natuur in Nederland. Maar met de kwaliteit van het water gaat het de verkeerde kant op. En dat is opmerkelijk, want Nederland heeft zich via allerlei internationale verdragen verplicht om het water schoner te maken. Vorig jaar berichten we al over een industriële rioolpijp van Friesland Campina die op het Wad uitkomt. Maar er is er nog één. Veroorzaakt die afvalwaterleiding net zoveel vervuiling als de smeerpijp van het zuivelbedrijf? Ik ging er kijken met collega Rutger van der Meij van de Noordelijke Dagbladen en een gezelschap Wadgidsen. Ik ga VTS Eemshaven over. Ja, goedemiddag. Vertrekkend vanuit de Emmerhaven met 5 personen richting Zeehoog. Ik ga VTS Eemshaven met een soort speedboot, een rib, een rubberboot die niet leegloopt, zijn we volle kracht aan het varen de haven van Eemshaven uit naar de Eems-Dollard. Terwijl we al behoorlijk op en neer gaan met dit speedbootje. Op zoek naar de smeerpijp, een afvalwaterleiding waarvan we willen weten wat er eigenlijk uitkomt en wat je daarvan kunt zien. We naderen nu een gele boei, midden op de Dollard. Aan één kant zien we een groene dijk met wat schapen erop. En verderop zien we ook, wat is dat, Delfzijl? Delfzijl, ja, dat is haven. Ja, met heel veel windmolens staan daar. Wat doet die boei hier eigenlijk? U bent de schipper? Dat is de markering van die buis waar wij op varen, ja. Het kunnen kabels zijn en leidingen. Ja. In dit geval moet het dus die smeerpijp zijn. De Uskwert 6 vaart hier met de netten uit. Een beetje water gaat tappen. Ja, er is niks aan te zien, hè? Het lijkt doodnormaal Waddenzeewater. Ja. Niet eens zo heel modderig. Collega Rutger en ik kunnen aan het water niks zien, maar we weten dat het is verontreinigd met onder andere kwik, een zeer giftige stof. Dat blijkt uit de jongste officiële meetgegevens van Rijkswaterstaat. In dit deel van de Waddenzee zit 12 keer meer kwik in het water dan de norm. Ook worden verhoogde concentraties arseen gemeten. Wat is de bijdrage van de smeerpijp aan die vervuiling? Hier heeft hij de Japanse mosoester. Wadgids Wim Spijk. Andere schelpen die gaan er ook aan kleven. Ja. Hè? Ja. Nou ja, dat is een stukje veiligheid. Hè? En wat voor functie hebben ze in het ecosysteem? Weet je dat? Die filteren het water. Die zuigen het water waar hier dus in de Waddenzee, net als andere schelpdieren, die zuigen naar binnen toe en die filteren. En ja, en daarom vertel ik ook altijd aan de mensen van ja, soms maken wij een oester of een mosseltje open. Je kunt ze rauw eten, doe je ook in het restaurant wel, maar eerder op het wat doe ik het maar niet. Nee? Nee, je weet nooit, je ziet wel een beetje als smeerpijp door een oesteltje weghaald, dan weet je niet wat er allemaal in zit. Dus, Bijzonder dat je hem hier vindt, parelmoer aan de binnenkant. Soms wordt er ook wel eens een pareltje in gevonden. Ja. Ja, dus bijzonder. Sven van IJzendoorn, u bent wadgids ook. Wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben celbioloog. Ja, ik werk in het UMCG als celbioloog. Ja. Oh, dus medisch celbioloog. Dat, dat klopt. Maar dit goed, is een celbioloog die is op de hoogte van de kern van het leven. Precies. En ik weet ook wat kwik en arseen met mijn cellen kan doen. Dus zeker. Ja. Namelijk wat? Vooral doden. Ja? ja, zeker. Ja. Als je dat bij je cellen in gekweekte cellen gooit, die worden daar niet blij van. Ja, zeker. Doe minder ton. Ja, hier nog bij. Ja. Deksel gaat erop. Krijgen we ook niet makkelijk open. Zo. Prima. Nou, nog kijken of we daar bruikbaar resultaat van krijgen. Maar dat laten we aan de wetenschap over. We brengen de geraapte oesters voor analyse naar IJmuiden, naar het zeeonderzoekscentrum van de Wageningen Universiteit, waar microbioloog Michiel Kotterman werkt. We bevinden ons hier in een soort holle ruimte. Ik zou bijna zeggen, het zou ook een spoelkeuken kunnen zijn. Het is een technologische zaal waar vissen worden gesneden, waar monsters worden gemaakt. We hebben hier wat maalapparaten en autoclaaf. Dit is een hele grote koffiemolen die hier staat met zo'n draaihendel. Dit is een hele grote blender. Daar kan je 20 kilo vis in malen en mossel. Goed, jouw monsters. Ja, ik heb vlakbij de plek waar jullie ook mosselen en oesters rapen, heb ik ook wat meegebracht. Ja, inderdaad, de Japanse oester. Niet de mooie platte oester, maar de Japanse oester. Een grillige vorm heeft hij, een soort rotsblokje. Ja, ja, die kan heel groot worden. En heel grillig en heel scherp, ja. En daarop een hele verzameling van andere beesten. Ja. Waaronder de mosselen. Hier kunnen we wat mee. Oh, fijn. Onderzoeker Kotterman heeft net een rapport klaar over de gehalte kwik in oesters, mosselen en vis, gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat. Nou, we zien dat de gehalte kwik in de beesten die wij onderzoeken in de Eemsdollard, dat die gehaltes relatief hoog zijn. Hoger dan de norm die door de OSPAR wordt gesteld. En dat is een norm waarbij je negatieve effecten kan verwachten. Mm-hmm. Kwik is bekend dat het een negatief effect heeft bij vooral de foetus, bij de ontwikkeling van hersenen. U heeft hier het jongste rapport in concept al klaar. We gaan voor de oranje lijn, dat is de EAC. Dat is de norm en de gehaltes in de Eemsdollard. Hier even kijken in de Japanse oester. Zit daar nou net op of 30% overheen? Kijk naar de blauwe mossel in de Eemsdollard. Die hebben een aantal jaren niet kunnen vangen. Kijk, hier was in de jaren 90 was het een stuk hoger dan nu. Zie je? Ja. Dus er was echt wel een daling gaande. Ja. Een tijdje niet kunnen vissen. Nou, vangen we ze in een paar jaar. En die zitten wel toch een factor 2,5 boven de EAC. Dus ze zitten duidelijk boven. 10 jaar terug zat hij bijna op wat het moet zijn. En nu is het weer gestegen. Van kwik gaat daar op die plek niet omlaag. Nee. De kwikgehaltes in de Eemsdollard blijven onverminderd te hoog. Vervuiling heeft vele oorzaken, maar de smeerpijp zit in een verdachte hoek. Op de redactie van de Leeuwarden Courant, Dagblad van het Noorden, zit Rutger van der Meij nu. Heb jij zicht op welke bedrijven nou allemaal lozen op die smeerpijp waar wij bij in de buurt zijn geweest? En of daar ook een bedrijf tussen zit dat kwik loost? Want daar kijken we nu naar. Ja, je ziet dat er een paar grote bedrijven zijn, chemiebedrijven, die op die pijp zijn aangesloten. Maar als je kijkt naar kwik, welk bedrijf loost nou kwik in het afvalwater? Ja, dan zien we eigenlijk maar één bedrijf die kwik opgeeft als stof. En dat is Netmag. Netmag zit in Veendam. En dat is een groot bedrijf wat magnesiumzout verwerkt. Daarbij komt kennelijk ook kwik vrij wat in het afvalwater verdwijnt. In aanzienlijke hoeveelheden? Ja. Zelf geven ze aan dat het op jaarbasis in 2021 bijvoorbeeld om 4,8 kilo ging. En daarmee zijn ze de grootste kwiklozer van Nederland. Ja. We vragen Netmag om een reactie. Marieke Clement, Netmag. Wij zijn reportages aan het maken en ook opname voor een onderzoek naar de Waddenzee. Er zit onder andere te veel kwik in. En dan zoeken we natuurlijk ook naar de vraag, waar komt dat vandaan? En dan leidt het spoor naar Netmag. Ja, we hebben wat meer vragen gehad de afgelopen tijd. Mijn vraag is eigenlijk of wij daar een interview over kunnen afnemen met jullie. Ja, dat lijkt mij geen probleem. Het is niet een vraag die heel makkelijk te beantwoorden is. De vraag, heeft u daar een vergunning voor, is natuurlijk wel makkelijk beantwoorden. Nou, het zal u verbazen hoeveel data erbij komt kijken. Maar dat bespreken we dan wel. Volgens Netmag komt er een hoop kijken bij een vergunning. Maar het is opvallend hoe weinig er in die vergunning staat. Voor kwiklozingen en arseen zijn in het document uit 2008 helemaal geen limieten opgenomen. Netmag mag dus jaarlijks aan zware metalen lozen wat ze wil. We krijgen wel een gesprek met de vrouw die namens de provincie Groningen toezicht houdt op dit bedrijf. Hilly Oosting, inspecteur bij de Omgevingsdienst. Ze kan weinig tegen dit bedrijf beginnen. Als er geen duidelijke normen in een vergunning zitten, dan kun je als handhaver niet veel. Nee, dat is de situatie die we hebben. Er staan eigenlijk geen normen in die vergunning. Nee. Ja, dan kun je nauwelijks handhaven. Dan kun je wel actie ondernemen natuurlijk om de vergunning aan te passen. Ja. Maar op dit moment, als je zegt van wat wat heb je te handhaven? Dan is er niet zoveel te handhaven. Zonder normen valt er weinig te handhaven. Waarom zijn er nooit normen opgenomen in de vergunning? Sinds 2008 is er in de milieuwetgeving heel wat veranderd. Was het niet logisch geweest om dat als aanleiding te gebruiken de vergunning te actualiseren? Zou wel logisch zijn. Ja, dan denk ik ook aan de werkdruk die er is. Kijk, als er een aanleiding is om een vergunning te actualiseren, dan worden dit soort dingen altijd in één keer meegenomen. Maar elke verandering in wetgeving die je eigenlijk binnen een bepaalde tijd zou moeten meenemen, dat is geen doen voor ons. Maar dat lukt dus gewoon niet? Nee, dat lukt gewoon niet. Nee. De Omgevingsdienst heeft de mankracht niet om alle vergunningen actief aan te passen. En in al die jaren trok ook Rijkswaterstaat niet aan de bel, terwijl daar de expertise blijkt te liggen. Voor water geldt eigenlijk bij Netmacht dat we dan Rijkswaterstaat om advies vragen en dat zij dan de voorschriften voor ons opstellen. Zit daar de expertise? Ja, zonder meer. De eenstalart is te vuil, om het maar populair te zeggen. Dus dat zou voor Rijkswaterstaat een prikkel geweest kunnen zijn om aan de bel te trekken bij jullie. Ja. Is niet gebeurd? Is niet gebeurd, nee. Ja. Rijkswaterstaat bevestigt schriftelijk dat ze een aanscherping van de vergunning nooit aan de orde heeft gesteld, maar wil geen interview op de radio geven. En ook het gesprek bij Netmag komt er niet. Ik spreek opnieuw even met Rutger van der Meij, mijn collega bij Leeuwarden Courant, Dagblad van het Noorden. Want Netmag die wilde eerst wel een interview geven aan mij en later weer niet, omdat ze zeiden, ja, we hebben Rutger al te woord gestaan en jullie werken samen. Waar ging dat gesprek toen over? Waarom zitten zoveel kwikken in hun water? De directie van Netmag die geeft aan dat als het gaat om kwikken naar veen, dat het kwik afkomstig is uit de grondstoffen die ze gebruiken. Het is niet iets wat ze zelf creëren of zelf toevoegen. Hmm. En arseen zit ook in het water wat we gebruiken. Hè. Ze gebruiken water uit het kanaal waaraan het bedrijf ligt voor het productieproces. Ja, en in dat water zelf zitten ook al stoffen. Die gehalte zijn hoog, zeggen ze zelf. En daar kunnen ze dus zelf ook niet zoveel aan doen. Hè. Dat ligt buiten hun invloed. Netmag is de kwikkampioen, maar zegt daar weinig aan te kunnen doen. Toch ligt het voor de hand om de vervuiling bij de bron aan te pakken, zegt onderzoeker Michiel Kotterman. Als daar inderdaad een pijp uitkomt waar kwik uitkomt en dat heeft een relevante bijdrage, ja, dan is dat de eerste waar je aan kan draaien. Want aan alle, wat wij dan noemen, nalevering, hè, wat nog gewoon nog uit de lucht komt, uit het sediment komt langzaam. Wat er van vroeger jaren, hè, hoge concentratie was, daar kun je heel weinig aan doen. Nee, maar nieuwe lozingen kun je wel wat aan doen. Daar kun je wel doen. En dat is waarschijnlijk goedkoper dan de hele Eems-Dollard uitbaggeren en al het vervuilde slip eruit halen. Ja, hoe lang loopt dit al? Hoe lang loopt deze discussie al met die smeerpijpen? Ja. En dat wordt maar misschien wel een beetje onder de mat gehouden. Maar, vandaar het gebaar van er wordt wat door de vingers gezien. Ja, dat denk ik ook. Dat niet iedereen weet wat daar allemaal wordt geloosd. Want ook, we hebben het hier nou over die VKA, die veenkoloniale afwateringssmeerpijp. Mm-hmm. Maar volgens mij, vorig jaar of een aantal jaren geleden, is er ook een breuk geweest daar bij Veendam. U doelt op het incident enkele jaren terug waarbij de pijp op het land brak en het afvalwater dus een weiland inliep? Nou, toen was het ook alarmfase 1 volgens mij. Dus dat water wat daar op het land komt, dat komt nu in de Waddenzee terecht. Dus dan is het wel even een punt van aandacht. Ja. Ja, je ziet het niet, maar het is er wel. Het is er wel. En het loopt in uw favoriete natuurgebied. Ja, nou, net wat je zegt, ik zie het niet, maar daar maak ik mij wel zorgen over. Vooral nu, maar ook voor de toekomst. En daar moet wel aan gedaan worden. En dat is gewoon een ding wat zeker is. Aan de lijn is SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. U volgt het beleid rondom de Waddenzee kritisch. Goedenavond, welkom in de uitzending. Zeker. Wat viel u op? Goedenavond. Nou ja, eigenlijk dat het dus nog erger is dan we al wisten. En dat is niet de eerste keer dat blijkt dat het erger is dan we al wisten. En wat net op het einde werd gezegd van ja, het wordt allemaal een beetje onder het matje geveegd. En zelfs Kamerleden worden op afstand gehouden. Ja, dat herken ik heel erg, dat beeld. Hmm. Er wordt inmiddels gesproken over een nieuwe vergunning. Maar goed, dat gesprek loopt ook al een jaar of twee. In het kader daarvan is wel al vastgesteld, eigenlijk aan de hand van een papieren exercitie, dat er inderdaad te veel impact is van die lozing op de Waddenzee. Dat gaat om een zogeheten emissietoets. Kortom, de feiten wijzen toch wel de verkeerde kant op. Ja, en wat we eigenlijk zien is dat we de Waddenzee nog steeds als afvoerputje gebruiken. Terwijl we eigenlijk allemaal weten dat dat niet kan. Weten dat dit een van onze meest bijzondere natuurgebieden is. UNESCO werelderfgoedstatus heeft. UNESCO Nederland ook waarschuwt van ga er nou echt beter mee om. Want we kunnen die status ook terugtrekken. Het kabinet doet er eigenlijk veel te weinig aan. En ja, dat is mij echt een doorn in het oog. Nou zegt u net, wij worden eigenlijk als Kamerleden ook op afstand gezet. Wat bedoelt u daarmee? Nou, naar aanleiding van een eerdere uitzending van jullie, en waarvoor heel veel dank en hulde dat jullie hier zo bovenop zitten, heb ik een motie ingediend van ja, hoeveel bedrijven lozen er nou eigenlijk? Nou, die motie werd aangenomen, dus dat was goed. Die werd ook uitgevoerd. Toen bleek dat 58 bedrijven direct of indirect mogen lozen op de Waddenzee. En ja, dat was natuurlijk een getal wat daarvoor niet bekend was. Dus ik dacht, nou ja, dan moeten we daar. Hè, terwijl we eigenlijk zeggen, er mag helemaal niet geloosd worden, bleek dat er 58 bedrijven een vergunning hadden. En mijn belangrijkste punt was toen, ja, laten we direct ook ingrijpen. En zorgen dat dat heel snel naar beneden gaat. En uiteindelijk op nul uitkomt. Nou, daar was totaal geen meerderheid voor in de Tweede Kamer, omdat coalitiepartijen dat tegenhielden. Maar vooral het kabinet zei ook van ja, dat is niet wat wij willen. Maar u had toen ook gevraagd, niet alleen om welke bedrijven dat dan zouden zijn, maar ook om de situatie van hun vergunning. En dat lijstje kreeg u nog niet, toch? Nee, ook dat is iets wat we niet krijgen. Dus het enige wat we horen, en dat is natuurlijk ook wat jullie nu ook melden in de uitzending, is ja, nee, we zijn er echt mee bezig. We kijken echt naar die vergunningen. We zullen echt kijken of we die bij de tijd kunnen brengen. Maar die situatie duurt nu toch ook alweer enkele jaren. Dus aan de ene kant heb je strenge wetgeving. Of strengere wetgeving. En aan de andere kant heb je dus nog steeds bedrijven met een vergunning zonder maximum. En zie je ook dat er inderdaad een capaciteitsprobleem is. Dus dat zei de provincie natuurlijk net ook. Van ja, dat is heel erg moeilijk. We hebben te weinig geld. Dus ja, onze grote wens voor een nieuw kabinet is stop met het gebruik van de Waddenzee als afvoerputje. Helemaal geen nieuwe activiteit, dus geen gaswinning. Maar vooral ook afbouw en stoppen met vervuilende activiteiten, zoals die zoutwinning, zoals die lozingen. En investeer nou in handhavingscapaciteit en investeer nou in capaciteit bij vergunningverlening, zodat we echt heel veel strenger kunnen gaan zijn. Maar nou kaart u dat aan, hè? Dan heeft u met verschillende ministeries te maken, staatssecretarissen. Hoe staan die tegenover het schoner maken van de Waddenzee? Krijgt u nou het idee, ja, de minister die over de Rijkswaterstaat gaat, die zet daar de druk op, en de minister die over de natuur gaat, die vindt dat ook allemaal belangrijk? Of wordt u eigenlijk een beetje uitgespeeld? Ja, van het kastje naar de muur. Het zit inderdaad verspreid over een heleboel ministeries. Hè. Dus voor de mijnbouw, dus de zoutwinning en de gaswinning, moeten we bij EZK zijn. Voor natuur moeten we bij het ministerie van LNV zijn. Waar het gaat over de vergunningen moeten we bij het ministerie van INW zijn. Daar heb je dus weer twee bewindspersonen. Nou, ik denk dat alle luisteraars nu al duizelt. Ja, maar kunt u niet tegen die minister zeggen, werk eens samen. Jullie zitten samen in één kabinet. Ja. En we hebben hier werelderfgoed wat naar de knoppen gaat. Ja, dat is dus wat we proberen. We hebben daar dus verschillende moties, verschillende voorstellen voor ingediend. Sommige hebben dus gehaald, maar dat was alleen inzicht krijgen in hoeveel lozen er nou. Maar de meest vergaande, daar houdt de coalitie het tegen. Gelukkig zien we nu dat richting de verkiezingen dat enigszins begint te schuiven. Dat bijvoorbeeld ook D66 toch al wel zegt van ja, daar moeten we toch echt mee stoppen. Dus wij hopen dat er toch echt nu een meerderheid aankomt die zegt, ja, wacht eens, de Waddenzee is zo uniek, die moeten we veel beter beschermen. Ja. Ik wil u nog even een ander punt voorleggen. Een nieuw element rondom dit bedrijf, Netmag. Dat bedrijf stoot ook schadelijke stoffen uit naar de lucht. En nu blijkt dat de wettelijke norm voor lood, daar is namelijk wel een norm voor, die komt uit de wet, dat die al enige tijd niet gehaald wordt. Ik legde dat voor aan de woordvoerder van de actiegroep Stop Zoutwinning. Ja, Netmag. Het is een bedrijf, ja, ze winnen zout, magnesiumzout. En ja, daar gaat gewoon heel veel bij mis. Ik sta met Jean-Pierre Dessart van de actiegroep Stop Zoutwinning aan de rand van Veendam bij het terrein van Netmag. Afwisselend ronde silo's, schoorstenen en ook een rechthoekig gebouw waar chemische productie plaatsvindt op basis van zoutwinning. Hier staat de fabriek stil. Ik zie geen rook uit de schoorstenen komen. Nee, dat is even goed nieuws voor de bomen. Want? Er is natuurlijk een paar jaar geleden bomensterfte geweest. De fabriek staat hier naast de N33. Langs de N33 staat een bomenrij. En daar zijn dus heel veel bomen afgestorven. Eigenlijk alle bomen in die rij. En dat is bewezen dat door de uitstoot van Netmag kwam. Gewoon te hoge concentraties hout. Dat wordt door het blad opgenomen. Is ook door gespecialiseerd bedrijf onderzocht. En dat is bewezen dat het door Netmag kwam. Laten we het over de uitstoot naar de lucht hebben. We hebben het minimalisatierapport gekregen van Netmag dat ze vorig jaar hebben gemaakt. Want ze zijn verplicht om op een gegeven moment aan te geven wat doen jullie nou eigenlijk om al die uitstoot te verminderen. En daaruit blijkt dat zij op dit moment de norm overschrijden voor lood in de lucht. Dus ze stoten te veel lood uit. Ja, het verbaast me helaas niet. Ik wist dit niet. Maar het is weer verbijsterend dat het gewoon, kijk, dat het door mag gaan. Dat er een keer ergens wat misgaat, dat kunnen wij begrijpen. Want er gaat overal een keer wat mis. Maar dat dus de provincie en het ministerie dit maar door laten gaan. Ja, wat is dit voor bedrijf? Hoe staat het bij u bekend nu? Ja, het stond al slecht bij mij bekend. Maar ja, dit vind ik ook heel zorgwekkend. Want ik kan me voorstellen dat gewoon directe gezondheidsrisico's ook voor de omwonenden van de fabriek geeft. En wij vinden sowieso wat zij doen, hè, qua bodemdaling, qua CO2-uitstoot, looduitstoot, sulfaten en kwik op de Eemsdollard. Het is allemaal niet acceptabel. Ja, terug bij mevrouw Beckerman, Tweede Kamerlid voor de SP en ook afkomstig uit de provincie Groningen. Wat is uw eerste reactie op die loodoverschrijding in de lucht? Ja, ook dat is natuurlijk gewoon weer echt heel erg schrikbarend. En ja, we hebben vaak ook vragen gesteld over Netmag. Want je merkt dat na de gaswinning omwonenden ook veel problemen ervaren door de zoutwinning. Er zijn natuurlijk twee zoutwinbedrijven in Groningen erg actief. Je hoorde net bewoners al vertellen over die bodemdaling, ja. Uitstoot. Ja, en eigenlijk zijn dat, ja, na de hele gaswinning zorgt dat opnieuw voor heel veel onrust, onvrede. Ja, en soms zelfs dus ook voor schade aan, ja, natuur en ja, omgeving, maar ook aan woningen. Nu heeft de Omgevingsdienst wel het voornemen kenbaar gemaakt om een last onder dwangsom op te leggen. Dat wil zeggen, als die overschrijding van de loodnorm nog voortduurt, dan krijgen ze vanaf 1 april elk kwartaal een boete van €500.000. Het bedrijf heeft al laten weten daarvoor uitstel te hebben aangevraagd. Waarom duren dit soort dingen altijd zo vreselijk lang? Ja, dat is denk ik, dat vind ik wel een ingewikkeld vraagstuk. Ik denk dat dat er meerdere dingen van belang zijn, maar ook dat deze bedrijven in Groningen heel lang wel ook gezien zijn als, ja, heel erg belangrijk voor een regio met beperkte werkgelegenheid. En dat economische belangen soms boven belangen van de omgeving van mensen zijn gegaan. Mm-hmm. En dat dat dus ook, ja, goed verklaarbaar is, maar ja, wel heel erg problematisch. Ja, want we hebben hier een wet, we hebben een wettelijke norm, daar bent u dan als wetgevers voor. Vervolgens wordt dat overschreden en dan zegt een omgevingsdienst, ja, maar wij hebben een beleidsregel dat we pas boetes op gaan leggen als het bedrijf kans heeft gehad om de fout te herstellen. Moet de wetgever daar ook niet wat strenger in worden dan? Zeker. En ik denk dat die actiegroep die we net hoorden ook heel terecht zeggen, ja, iedereen kan een keer een fout maken, maar als dat zo langdurig gebeurt en zo langdurig ja, de omgeving wordt blootgesteld aan deze problemen, ja, dan moet er echt ingegrepen worden. En gelukkig heeft bijvoorbeeld een toezichthouder SODM, dat staat toezicht op de mijnen, mm-hmm. die zijn behoorlijk streng de afgelopen jaren geweest op de zoutwinners in Nederland, omdat we en niet alleen in Groningen, maar ook in Oost-Nederland natuurlijk behoorlijke problemen zijn door de zoutwinning. SODM is behoorlijk streng. En ik vind dat andere toezichthouders dat ook moeten zijn. Maar ook dat we goed moeten nadenken over ja, de toekomst van zoutwinning in ons bewoonde gebied. Dank, Sandra Beckerman, Kamerlid en ook weer kandidaat voor de SP. We gaan even naar de situatie rond Bas Dost, de spits van NEC. Die is in de laatste minuten van de wedstrijd tegen AZ vanavond in elkaar gezakt. Het duel werd direct stilgelegd en Dost werd op het veld behandeld door medici. Na een paar minuten kwam de mededeling dat Dost weer bij kennis was, maar de wedstrijd is wel definitief gestaakt. Hoe is het nu met Dost? Dat vroeg verslaggever Frank Snoeks aan NEC-directeur Wilco van Schaik. Ja, hij is weer bij kennis en hij is opgeknapt. En ze hebben hem zojuist vervoerd naar het ziekenhuis. En het ziet er in ieder geval goed uit. Zeker in tegenstelling tot wat we op het veld zagen. Want wij kregen op het veld niet zoveel te zien. We zagen hem vallen. En we zagen hem 10, 15 minuten later op een brancard weggebracht worden. Met zijn vuist omhoog. Ja, ik denk dat de overwinning was die hij zelf heeft meegemaakt. Denk daar op het veld. En het is natuurlijk voor iedereen heel schrikkelijk geweest. En ik denk dat de medische mensen van ons en van AZ heel goed werk gedaan hebben op het moment dat het moest. En die vuist die zei wel heel veel. Ik vond het ook heel mooi hoe al het publiek ook reageerde. En het was voor ons ook allemaal een opluchting omdat we langs de kant stonden en niet alles meekregen. En toen hebben we Jeroen Manschot er naartoe gestuurd. En toen heb ik gevraagd, kun jij even kijken of er beweging is. En, die kwam naar jou toe gelopen, hè? Ja, en toen gaf hij ook aan ons aan dat hij ook aan de staf en dat hij bij was. En dat was voor ons natuurlijk wel heel belangrijk. Je wil dat proces wat daar gaande is, wil je niet storen. En dat was voor ons wel allemaal even een opluchting. En toen werd er ook gelijk gevraagd of zijn vader is er, of die naar beneden kon komen, of ze de rest van zijn familie wilde inlichten. Dus dat was in ieder geval een positief teken. Want Bas is gereanimeerd? We hoeven niet te veel te zeggen, maar hij is even weg geweest. En ze hebben hem weer bijgebracht. Ja, Wilco, sinds een paar weken weten we wat het protocol is in dit soort gevallen. Ja, en dat is toegepast. En ik denk dat dat er mede voor heeft gezorgd dat hij zijn vuist weer kon ballen. En hij ging gelukkig net in de kleedkamer weg. Hij wilde nog even bij de kleedkamer deur stoppen om wat tegen die jongens te zeggen. Echt waar? Jeetje. Ja, dat maakte ook wel veel indruk op de staf en op die jongens. En het was muisstil in de kleedkamer. En dat iedereen is natuurlijk gewoon geschrokken. Dit is... dit is heftig voor iedereen. Ja, emoties in de catacombe bij NEC-directeur Wilco van Schaik. Ik ben geboren in een dal van klei. Mijn wieg stond niet ver van een koe in de wei. Waar je koren kon horen tot de einder kon kijken, dankzij de dijken. Ik voelde me veilig, ik waande me vrij. Ik kartelde lam en ik spartelde blij. Het wassende water zal mij nooit meer bereiken, dankzij de dijken. Toen kwam op een nacht de storm en de vloed. Die vertoverde dat vertrouwen voorgoed. Ondanks de belofte, wij zullen niet wijken. Braken de dijken. De natuur is een monster. De mens is een dwerg. Een dijk blijkt een dijk. Een Hollandse berg. Hollandse bergen. Blijken de dijken. Freek de Jonge en de Nits over de dijken. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Ja, soms is een dijk ineens weg. Het is zomer in 2021 als bewoners van Limburg de schrik om het hart slaat. Het water in de Maas stijgt heel snel, heel hoog. En in veel dorpen komen de huizen onder water te staan. Dit is zo intriest. Hier kan ik echt niet aan. Ook in Noord- en Midden-Limburg is de hoogste alarmfase afgekondigd vanwege het hoogwater. Hoogwater in de rivier de Maas. Met een omvang wat we nog niet eerder hebben meegemaakt. Ook hoger dan in 1993 en 1995. Ja, ook in Hoorn gaat het mis. Daarover spreek ik met Jules Willems. Hij woont daar. En hij kreeg ook te maken met de gevolgen. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, uw huis stond ook onder water. Wat voor schade heeft u opgelopen toen? Hoeveel geld? Hoeveel geld, hoeveel schade? Nou, in ieder geval de hele benedenverdieping was ondergelopen. En we hebben toen bij een eerste expertise rapport was het 75.000 euro. En het bleek inderdaad 70.000 euro in totaal te zijn. Toen de schade gerepareerd was, gelukkig met ook heel veel vrienden en familie en kennissen, hebben we dat op een goede manier kunnen oppakken. Mm-hmm. Ja. Maar goed, heel veel geld dus. En u was niet de enige daar? Nee. Met mij nog 7 andere gezinnen. Dus eigenlijk met vergelijkbare schades of zelfs erger. Dus het was wel serieus raak hier, ja. Ja. Juist. Nou, blijf even aan de lijn. Ik ga ook praten met Rens van der Plas, verslaggever van de Limburger. Dag Rens. Dag Niels. Enorm veel schade dus. Jullie hebben daar verslag van gedaan. En ja. Nu doe je opnieuw besteed je de aandacht aan. Want zeker. Er is iets bijzonders aan de hand. En dat heeft te maken met een belofte uit het verleden. Ja, klopt inderdaad. De gemeente Leudal en Rijkswaterstaat en die hebben de bewoners van Hoorn beloofd om na de overstromingen van 93 en 95 te gaan zoeken voor een oplossing. Om te zorgen dat die overstromingen in de toekomst qua schade beperkt blijven. Uh-huh. Want het ligt in een soort kom of in elk geval ligt het zodanig? Ja, dat het ja je hebt in Hoorn een straat die ligt tegen een retentiegebied aan. Dus dat is bedoeld om eigenlijk vol te lopen met water. Hmm. En als het hoogwater dreigt, dan is het eigenlijk de bedoeling dat er dus water in dat gebied komt te staan. Maar in 2021 ging dat dus flink mis, want de huizen kwamen ook onder te staan. Ja, terwijl er dus uit het verleden een dijk of een nooddijk was beloofd. Ja, inderdaad. Er was de bedoeling was dat er een nooddijk zou worden opgebouwd. Die bestaat uit een aantal betonnen blokken. En die zouden aan de rand van dat retentiegebied zou die worden opgebouwd. Zodat die huizen aan de rand van Hoorn, dat die bestand zouden zijn tegen het water. Hè. Zodat het inderdaad een soort kom wordt, waarbij het water gewoon wordt opgeslagen. Mm-hmm. Waarbij het dus niet doorstroomt naar de huizen die aan de rand van dat gebied staan. Ja, maar toen het puntje bij paaltje kwam, was die nooddijk er dus niet. Ja, inderdaad. Toen was die dijk verdwenen. Toen zeiden bewoners, waar blijft die dijk? Hè? Dus, ja, maar waar zijn die betonblokken dan gebleven? Ja, daar hebben wij dus een flinke zoektocht voor moeten ondernemen. Wij zijn langs de gemeente Leudal geweest, bij Rijkswaterstaat zijn we geweest, bij het opslagbedrijf zijn we geweest, waar die blokken in elk geval lange tijd opgeslagen zijn. Maar je begon geweest. Met de gemeente, wat zeiden ze daar? Nou, bij de gemeente was heel lang de conclusie dat die blokken verkocht zouden zijn. En daar hebben we ook in de krant over bericht. En toen dachten wij... Zich al merkwaardig natuurlijk, maar inderdaad, ik bedoel, je wilt toch je bewoners voortdurend blijven beschermen. Dus het was interessant dat je blokken verkocht zouden zijn. Dus toen gingen we daar navraag over doen van hoe zit dat en aan wie zijn ze verkocht, et cetera. Toen kwam er eigenlijk geen eenduidend antwoord op. En toen hebben we bij Rijkswaterstaat ook even navraag gedaan van wat weten jullie precies over de blokken? Want het zijn de blokken die ook in eigen zijn van Rijkswaterstaat. Ja. En toen kregen we van Rijkswaterstaat allereerst het antwoord dat die blokken gestolen zouden zijn. En toen, gestolen? Ja, toen gingen onze wenkbrauwen natuurlijk nog verder fronsen. Ja, want hoe doe je dat? En wie heeft er wat aan, hè? En hoe kan dat dan dat niemand dat in de gaten heeft? Ja, precies. Hoe krijg je het voor elkaar om een grote partij betonblokken te stelen van een afgesloten terrein? Dat was inderdaad wel een vraag die bij ons op de lippen brandde. Maar daar moest Rijkswaterstaat later ook weer op terugkomen door te zeggen, ja, ze zijn waarschijnlijk verdwenen bij een soort faillissement. Dus dan hebben we eigenlijk al drie verschillende verhalen. Ja, drie verschillende verhalen gehoord over waar die blokken gebleven zijn. En was dat zo, dat bedrijf failliet was? Nou, het was wel iets in die strekking. Er is een bedrijf, het opslagbedrijf dat die blokken in beheer had, die heeft die blokken bij een infratak van het bedrijf waren die in beheer. En die infratak die is sinds 2014 wordt die afgebouwd. En die is in 2018 definitief afgebouwd. En toen heeft het als bedrijf ook aan de gemeente Leudal te kennen gegeven. Luister, wij gaan die blokken niet meer kunnen opbouwen. Dus je moet daar een ander bedrijf voor zoeken. Mm-hmm. Dus 4 jaar voor het afsluiten van die infratak is dat al gemeld. En de gemeente Leudal die heeft dat eigenlijk een beetje op zijn beloop gelaten. En in elk geval geen nieuwe contractant gezocht. Met dus ook als gevolg dat die blokken 2 jaar geleden tijdens het hoogwater niet konden worden opgebouwd. Omdat er geen bedrijf was dat dat kon doen. Maar waar staan ze nu fysiek dan, die blokken? Ja, die blokken die staan waarschijnlijk nog op het terrein van het opslagbedrijf. Toch wel? Ja, ja, ja. Maar Rijkswaterstaat geeft ook aan, ja, je kunt visueel niet zien welke blokken van ons zijn en welke blokken van het bedrijf zelf. Dus het is waarschijnlijk van 1 grote massa. Blokkenterrein. Blokkenmassa. En Rijkswaterstaat heeft niks gedaan om aan te duiden van, dit zijn onze blokken. Ja, ik moet een beetje om lachen, omdat het natuurlijk vrij absurd is. Ja, dus je belooft mensen een dijk, die moet dan klaarblijkelijk ook nog, dat is op zich al heel opmerkelijk. Je belooft een nooddijk die eigenlijk op het moment dat hoogwater wordt voorspeld acuut moet worden opgebouwd. Ja, inderdaad. Dat is een beetje hoe het contract eruit zat. Dus als naderend hoogwater is, dan moest dat bedrijf die blokken binnen 48 uur opbouwen. En dan zou dat die straat dus beschermd zijn. Ja. Maar wat jij inderdaad zegt, het is een hele clowneske situatie is het eigenlijk. Want je krijgt van verschillende kanten verschillende verhalen te horen. Het zijn blokken die aanvankelijk in 2006 gekocht zijn voor een bedrag van ruim een ton. En instanties weten eigenlijk niet wat er met die blokken gebeurt. Dus dat is bijzonder. Ja, bijzonder, dat is het meest neutrale woord wat je erop kunt plakken. Ja, ik moet er een beetje schamper om lachen, meneer Willems. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Wat is voor u natuurlijk een pijnlijke zaak? Ja, ja, ja, zeker. Voor ons als bewoners is het natuurlijk flink balen. Hè? Ja. We waren volledig in de veronderstelling dat die dijk zou worden opgebouwd als er hoog water kwam. Daar was ook iedereen hier in de straat op aan het wachten. Maar toen kregen wij als bewoners een brief van de gemeente dat er geen aanvullende maatregelen genomen zouden kunnen worden. Of zouden worden genomen überhaupt. En dat we zandzakken konden bestellen via een nummer die overigens ook nog heel erg moeilijk bereikbaar was. Ja, dat moest u dus toch weer zelf doen. Ja, precies. Maar goed, uiteindelijk dus geen blokken. En na aandringen van lokale aannemers en hier de bewoners is er uiteindelijk een zanddijk opgebouwd, inderdaad. Ja, die heeft het maar heel kort gehouden. Waarna eigenlijk gewoon al het water de huizen is binnengestroomd. Ja, en dan ga je afvragen, want wat is hier misgegaan? Ja, en heeft u daar nou van de betrokken instanties nog een sluitend antwoord op gekregen? We weten nu, de Rens is erachteraan gegaan. Maar wat zeggen gemeente en Rijkswaterstaat in uw richting? Nou, het kost ons enorm veel moeite om überhaupt antwoorden te krijgen. We hebben al vanaf 2021 per direct eigenlijk contact gezocht met de gemeente, met Rijkswaterstaat. In een later stadium ook met waterschap. Maar we krijgen gewoon heel moeilijk eigenlijk de mensen te spreken die hier over gaan. We krijgen heel erg moeilijk antwoorden op onze vragen. En we worden eigenlijk voor ons gevoel al 2 jaar gewoon aan een lijntje gehouden. En dat betreft, ik vraag me af of u die schade terug heeft gekregen die u hierdoor gelopen heeft. Nou, via eigenlijk de WTS-regeling en een hele coulante verzekeraar is uiteindelijk de schade voor het grootste gedeelte eigenlijk gedekt bij alle bewoners nu. Ja, maar u wil natuurlijk in de toekomst geen schade meer hebben. Exact, want eigenlijk is het zo dat voor water uit die grote rivieren kun je eigenlijk als particulier niet verzekeren. Nee. Dus dat is gewoon onmogelijk. Daarnaast is het zo dat er eigenlijk al duidelijk is dat een volgende keer een WTS-regeling zeker niet in werking gaat treden. Ja, waar staat dat voor, WTS? WTS is wet terugbetaling schade. Maar er is al gezegd, volgende keer krijgt u daar geen geld uit. Nou, eigenlijk is dat inderdaad, dat is door de overheid in ieder geval te kennen gegeven dat iedereen die nu zeg maar een risico loopt, dat die ook de verantwoordelijkheid heeft om zichzelf daartegen te verzekeren. Ja. Alleen is het gewoon in ons geval niet mogelijk om ons tegen deze schade te verzekeren. Nee. Nee. En is het toch wel een realistische kans dat het op zeer korte termijn nog een keer gaat gebeuren. Hè? Gezien de afgelopen zomer ook Tsjechië, Slovenië. Ja, wanneer zijn wij weer aan de beurt? Hè? Dat ga je dan denken. Ja. Ja. Rens, wordt er nog aan een oplossing gewerkt? De permanente oplossing is dat de inlaat van het retentiegebied wordt verhoogd. Dus dat het water minder of minder vaak in elk geval dat het retentiegebied inloopt. Oh. En we hebben ook bij Rijkswaterstaat gevraagd, ja, wanneer staat dat dan precies te gebeuren? En die zeggen, ja, een datum is voorlopig nog niet bekend. We hebben eerst allerlei andere waterprojecten die wij moeten afronden voordat we hieraan kunnen beginnen. Hm. En nu hebben wij als tijdelijke oplossing ervoor gekozen om dus die zanddijk die is in 2021 ook doorgebroken is, om dat als tijdelijke oplossing te gebruiken. Om bewoners toch maar enigszins de illusie van bescherming te bieden. Maar een permanente oplossing die blijft uitzicht. Het is dus nog maar te hopen dat er voorlopig hoogwater uitblijft. Ik dank je wel, Rens van der Plas van de Limburg. En ook dank aan meneer Willems in Hoorn. Pointer met Niels Heidhuis. In Nederland gaan 27.000 kinderen niet naar school. Ze worden thuiszitters genoemd. Bij een derde van die groep gaat het om leerlingen met een vorm van autisme. En dat is opvallend. Is het onderwijs wel toegesneden op deze leerlingen? Luister naar het verhaal van mijn naamgenoot Niels. Ja, ik begin altijd bijna te janken als ik dit stuk aan het lezen ben. Het is echt heel stom, want het komt nog steeds elke dag binnen. Ook al heb ik dit stuk niet voor mij, het is nog wel, ingewikkeld. Mm-hmm. Geachte lezer, van elk stuk dat ik schrijf vind ik het heel lastig om een pakkende opening te kunnen verzinnen. Voor dit onderwerp is dat nog complexer, aangezien dit onderwerp nog altijd in mijn hoofd spookt. Het gaat namelijk over het passend onderwijs, hoe we het anno nu kennen. Mijn naam is Niels de Jong, ik ben 22 jaar en ik woon op de Veluwe. Ik heb een vorm van autisme, waardoor mijn blik op de wereld vaak anders is dan van de gemiddelde mens. Een van de werkelijkheden die voor mij heel lastig te begrijpen is, is dus het onderwijssysteem, hoe we dit in Nederland nu hebben. Hier wil ik het graag over hebben, omdat dit invloed heeft gehad en nog steeds heeft op mijn schoolloopbaan, prestaties en eventuele carrièrekansen. Niels schreef deze brief aan de Tweede Kamer omdat hij vindt dat het onderwijs in Nederland niet is toegesneden op leerlingen met autisme. Niels slaagde er niet in zijn VWO-diploma te halen omdat hij door zijn autisme moeite heeft met begrijpend lezen. En zonder een voldoende voor het vak Nederlands, geen diploma. Waarom is dit zo belangrijk? Wat heb ik hier later aan als ik wiskunde of een ander exact vak wil gaan studeren? Want dat is jouw grote droom geweest, toch? Ja, het is een passie. Het wordt mij een soort van bestolen door het huidige schoolsysteem. Omdat ik niet ergens binnen kan komen. En dan zat eigenlijk het onderwijs jou in de weg? Klopt, ja. Ja, gewoon de manier van hoe de talen op dit moment onderwezen worden, dat gaat er bij mij niet in. Even kijken. Vraag 12 is een hele goede. Iets wat je ook heel vaak tegenkomt op examens. Een voorbeeld. Niels maakt een examenopgave Nederlands. Hoe is de toonzetting van tekst 1 het beste karakteriseren? Dus dan wordt eigenlijk gevraagd van welke emotie komt bij jou meest naar boven als je de hele tekst gelezen hebt. Want waarom is dit zo lastig voor jou dan? Bij mensen met autisme, in ieder geval bij mij, is het zo dat ik vaak een persoon moet zien. Wil ik emoties kunnen waarnemen en dat tot mezelf eigen maken. En als ik iemand niet zie, dus stel dat ik jou nu ook niet zou zien, dan zou ik ook niet weten wat de toon of de emotie van een gespreksonderwerp of van in dit geval een tekst zou kunnen zijn. Dus het kernvak Nederlands hoeft er voor mij niet uit. Maar begrijp met lezen hoe het op dit moment onderwezen wordt, het valt bij mij niet onder de noemer taal. Dat valt bij mij meer onder de noemer van het vak empathisch inlevingsvermogen. Omdat Niels geen VWO-diploma op zak heeft, kan hij ook niet naar de universiteit. Toch slaagt hij erin, met veel vallen en opstaan, om bijlesdocent wiskunde op een hogeschool te worden. Dat heb ik echt zelf min of meer moeten uitvogelen hoe de theorie in elkaar zat. Niels is nu docent op een plek waar hij als student nooit toegelaten zou worden. Leerlingen die buiten de norm vallen kunnen volgens hem in het huidige systeem niet laten zien waar ze goed in zijn. Maar Niels heeft wel een oplossing voor die situatie. Dat er moet gekeken worden naar de kwaliteiten van het individu. Ik was dus goed in alle beta-vakken. En als je daar verder mee wil, dan moet men inzien dat, nou, dat ze daarmee verder moeten. En niet zozeer dat ze gaan pushen dat je het andere ook nog moet kunnen. Je zit zelf niet meer op school. Waarom vind je het zo belangrijk dat dit alsnog gebeurt? Omdat ik nog steeds de noodzaak ervan inzie dat het onderwijssysteem op de schop moet. Ik ben vast niet de enige geweest en zal ook niet de enige blijven die dit probleem ooit heeft meegemaakt. De reportage was van Merel van Waalwijk van Doorn. En ik praat in de studio door met Suzanne Rauhorst, voorzitter van de expertgroep Autisme en Onderwijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, wat valt u op aan de reportage, aan het verhaal van mijn naamgenoot? Ja, het is een van de vele voorbeelden. Hè. Het is een hele mooie oproep in het breder kijken en anders kijken, maatwerk. En helaas, wat ik zeg, heel veel voorbeelden van leerlingen die stranden. Ja, want er is dus een flink aantal kinderen dat sowieso thuis zit. Maar dan zien we dat een derde van hen het predicaat autisme heeft. Is daar een verband? Hè? Is het zo dat kinderen met autisme eerder uitvallen en thuis komen te zitten? Ja, het is, de schatting is een derde, maar we zitten eigenlijk al meer naar de helft van de thuiszitters die waarschijnlijk autisme heeft. Mm. Ik denk het verband is, autisme is nog niet zo makkelijk. Het is niet makkelijk te zien aan de buitenkant. Er wordt veel gevraagd om protocollen. Als je dyslexie hebt, is er een vast protocol. Dit moet je doen, dat helpt. Terwijl mensen met autisme zijn allemaal zo verschillend. Ja? Dat is daar is moeilijk een protocol op te maken. Niels is wel een beetje, laat ik zeggen, ik zou er een stereotype van kunnen maken. Hè. Hij is goed in wiskunde. Ja. En hij kan dan iets anders niet zo goed, namelijk begrijpend lezen. En dan loopt hij op vast. Maar dat is dus niet wat alle kinderen met autisme overkomt. Nee, zeker niet. Nee. Je hebt bijvoorbeeld ook een hele grote groep meisjes met autisme, hè, waar autisme zich weer heel anders uit. Al die verschillende ondersteuningsbehoeften, die zijn dus niet te vangen in die protocollen. Terwijl onderwijs wil dat wel graag. Ja. En als je niet binnen dat malletje valt, dan weet onderwijs even niet meer wat ze moeten doen. Nee, maar dan praten we ook nog eigenlijk over de vraag, moet dit kind naar een gewone school kunnen? Dus passend onderwijs krijgen op een reguliere school? Ja. Of moet hij dan maar naar speciaal onderwijs? Ja, een hele mooie vraag natuurlijk. Zou er veel meer plek moeten zijn voor deze leerlingen in het regulier onderwijs? Hmm. En dat is ook wel waar we naartoe willen. Hè? Dus in een basisondersteuning steeds meer plek voor kinderen met op een of andere manier een ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs. Ja, maar daar praten we al heel lang over. Hè? Want we hebben hier bij Pointer ook al eens daar uitvoerig bij stilgestaan rondom de evaluatie van de wet passend onderwijs. Mm-hmm. En het is toch zo dat een school uiteindelijk kan zeggen, ja, voor deze leerling kunnen wij die passende zorg en aandacht niet leveren. En dan komt er eigenlijk geen oplossing. Nee, en dat is tot nu toe zo. Hè, terwijl we willen wel graag, ook vanuit de Nederlandse Vereniging voor Autisme, naar steeds inclusiever. Mm-hmm, dat betekent, hè, ik heb misschien makkelijk praten, want ik weet veel over autisme. Ik kom uit het onderwijs. En ik weet, het zit hem niet in hele ingewikkelde protocollen of moeilijke handelingsplannen. Het gaat echt om een andere houding ten opzichte van anders of verschillend mogen zijn. Ja, verschillend mogen zijn. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met een groep kinderen. Er zitten 25, soms 30 kinderen in een klas. Ja. De leerling met autisme zal niet de enige zijn waar die misschien een beetje in de extreme zit. Hoe moet de school daar dan mee omgaan? Kan dat wel altijd? Nou, het is heel mooi dat je dat vraagt, want wij denken juist dat het goed is om aanpassingen die je zou willen, die je gunt aan leerlingen met autisme, die zijn vaak goed voor alle leerlingen. Dus ga nou niet zitten op handelingsplan voor leerling A en handelingsplan voor leerling B, maar maak gewoon onderwijs wat tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoeften van alle kinderen. En wat is dat dan? Want u zegt, er is eigenlijk een gemene deler. Hè? Wat goed is voor kinderen met autisme, kan ook goed zijn. Over de standaard waaraan je denkt bij autisme is misschien veel structuur, duidelijkheid, zorg dat het voorspelbaar is. En wat ik noem, ik denk, wat het grootste struikelblok is, is dat we in het onderwijs, en dat zit hem in het basisonderwijs, maar ook in dat voortgezet, hè, waar Niels het over heeft, dat we zo vastzitten aan het moet op deze manier en anders niet. En als we daar wat ruimer in zouden kijken, hè, wat meer van, oké, jij hebt af en toe even een kwartiertje een extra loopje nodig. En jij hebt af en toe, jij hebt wat versnelling nodig. Ja. En jij hebt nodig dat je af en toe even wat kan bewegen. Ja, maar dan zegt de docent, wacht even, maar dan moet ik om de twee minuten moet een kind iets speciaals voor dat individu Ja, dan krijg ik allemaal onrust in de klas. Ja, maar als je dat voor alle leerlingen toestaat... Mm-hmm. Dan gaat het dus niet meer om het individu... maar dan gaat het over wat is goed voor alle leerlingen. Mm. Deze aandacht is er toch ook wel voor. Want ik lees hier in een brief van de minister... je zou bijvoorbeeld ondersteuning kunnen bieden... die noodzakelijk is voor een kind met in het autismespectrum. Ja. Bijvoorbeeld met... pre-teaching, dus kort voor de les extra instructie... om zo de verwachting duidelijk te maken. Mm-hmm. Of een aangepast rooster met minder wisselingen en minder onrust. Het is aan de school om hier, geholpen door het samenwerkingsverband... dat is de koepel die boven die scholen hangt, om daarin te voorzien. Ja. Heeft u daar wat aan die opmerking? Daar heb ik wat aan. Ja, waar het onderwijs zelf tegenaan loopt, is natuurlijk... zie je het maar te doen. Hè? Want je hebt, er is een groot lerarentekort, te weinig handje in de klas... te mm-hmm. weinig kennis ook. Juist omdat je kunt niet zeggen, het is autisme... dus er moet pre-teaching zijn. Hè, het gaat echt om per kind kijken, wat heb jij nou nodig? En wat kunnen we daarvoor mogelijk maken? Maar er is te weinig kennis over ook? Er is zeker te weinig kennis. Hè? Als je het hebt komt over het op de PABO niet aan de orde? Nauwelijks. Nee, dus dat is iets waar we zeker iets aan willen doen. Als je denkt aan autisme, wordt er toch gauw gedacht aan de Rain Man of de Kees Momma of de hele bekende, de stereotypen. Ja. Terwijl het is juist zo belangrijk om te gaan kijken naar de mens en wie ben jij en wat heb jij nodig om je goed te voelen en je eigen weg te vinden binnen ons onderwijs. En de stap naar het speciaal onderwijs, ik vroeg er al heel even naar, maar waarom is dat geen logische oplossing? Voor sommige kinderen met autisme is speciaal onderwijs een goede stap. Mm-hmm. Voor sommige kinderen met autisme zal bijvoorbeeld een regulier onderwijs met alle prikkels en een grote klas... nooit de oplossing zijn. Nee, of nog niet de oplossing zijn. Zover zijn we nog niet in dat regulier onderwijs. Maar? Dit is kennelijk niet voor iedereen beschikbaar. Hoeft ook niet voor iedereen beschikbaar te zijn. Omdat als we in het regulier onderwijs meer gastvrij zijn... meer gaan denken in mogelijkheden, meer op maat kunnen gaan werken... dan hoeven er een stuk minder kinderen af te stromen naar dat speciaal onderwijs. Tot slot, hè, Niels suggereert van... als ik nou gewoon dat begrijpend lezen had mogen overslaan... had ik mijn VWO-diploma kunnen halen. Het probleem is natuurlijk als je dat toestaat... dat de buitenwacht niet meer weet wat een VWO-diploma precies waard is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Precies. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om ook hier weer per leerling te kijken... waar zit hem dat falen in? He, ik denk dat hij een heel mooi voorbeeld geeft. Want begrijpend lezen, natuurlijk heb je dat wel nodig. Dat is namelijk een vaardigheid op VWO-niveau. Wordt heel belangrijk gevonden. Ja, maar ook in je studie wiskunde straks. Ja. Maar wat hij benoemt is, testen we wel wat we willen testen. Ja. Dus dat gaat dan ook over de vormgeving van examens en van toetsen en van CITO-toetsen. Goed, dus daar zou je ook nog creatief naar kunnen kijken. Zeker, kritisch naar moeten kijken. Goed, dank dat u hier was. Suzanne Rauwenhorst, voorzitter van de expertgroep van de Autisme en Onderwijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Dank. Ja, vanavond op tv zijn we ook met Pointer. Werkende mantelzorgers die staan onder zware druk. Doen werkgevers en overheid wel genoeg om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet omvallen? En zometeen op deze zender Dijkstra en Evenblij ter plekke in Enschede. Merel Wielaert en Erik Dijkstra praten met Joodse inwoners van Enschede. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. Even kijken. Kijk, wat zie ik hier. Sander vindt in het bos achter zijn huis een zorgvuldig ingepakt pakketje. Je zag dat het was overwoekerd door de natuur, overwoekerd door de tijd. En de spulletjes lagen daar verscholen aan dat donkere gat onder in die bramenstruik. In het pakketje zitten pasfoto's waar een vrouw op staat. Hallo, can I ask you something? Did you ever see this woman before? Oh, sorry. From Poland? No. From Poland, yes. Wie is deze vrouw? En wat is er met haar gebeurd? Are you okay, my friend? Can you make a sound, please? Luister naar Zwermelingen, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP.